पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। सपने जो देखे खुली आंखों से ऐसा था वो, हंसता हंसा था दिलों को लुभाता, उड़ने के सपनों को मन में सजाता, ऐसा था वो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।